witaminy C w jednej tabletce, także w wersji z witaminą D3. Suplement diety Vita C-Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 13 października. Minęła 19. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Wojska izraelskie po raz kolejny naruszyły przestrzeń misji pokojowej ONZ w Libanie. Dziś Dzień Ratownictwa Medycznego, były medale i nowe karetki. W Warszawie powstał największy w Polsce mural Twarze Depresji. Misja pokojowa ONZ w Libanie informuje o kolejnym przekroczeniu niebieskiej linii przez wojska izraelskie oraz zniszczeniu przez izraelskie czołgi bramy głównej w bazie misji. Do incydentu doszło w libańskiej miejscowości Ramiach. Wojsko izraelskie zażądało wyłączenia świateł bazy. Czołgi wystrzeliły kilka pocisków, a następnie opuściły bazę po proteście żołnierzy UNIFIL. Dowództwo misji domaga się wyjaśnień, szczególnie że 15 wojskowych ONZ ucierpiało z powodu dymu powstałego w czasie strzelania. UNIFIL określa działanie Izraela jako szokujące naruszenie prawa międzynarodowego. Izraelska gospodarka może nie być w stanie udźwignąć ciężaru wojny prowadzonej na wielu frontach, uważa Michał Wojnarowicz, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, i dodaje, że działania władz Izraela spotykają się coraz częściej z międzynarodową krytyką czy wręcz bojkotem. Bo i mieliśmy różne przypadki, jeśli chodzi o właśnie czy wprost bojkot, tam chociażby case Turcji, embargo handlowe, czy właśnie to, o czym pan mówi, czyli wychodzenie kapitału, czy właśnie to, co jest obecne wśród protestów na kampusach amerykańskich, czyli właśnie nowe zwania, żeby uniwersytety nie inwestowały swoich środków w firmy wiązane z Izraelem. Agencja Bloomberg oszacowała, że od maja do lipca zagraniczni inwestorzy wycofali z Izraela 2 miliardy dolarów. Dziś Dzień Ratownictwa Medycznego to okazja, by przypomnieć sobie, jak ważną rolę pełnią ratownicy w naszym codziennym życiu. Tak było m.in. w Borowej, niedaleko Mielca na Podkarpaciu. Wojewoda Teresa Kubas-Hul wręczyła kilkudziesięciu osobom zasłużonym dla ratownictwa odznaczenia przyznane przez prezydenta. Nastąpiło również symboliczne przekazanie do użytku 11 nowych karetek pogotowia dla stacji w całym regionie. 11 karetek udało się zakupić dzięki środkom z Funduszu Medycznego. Co roku kupujemy nowe wozy, wymieniamy tak, aby sprawnie i szybko ratownicy mogli dotrzeć do pacjentów. Nowe, dobrze wyposażone karetki w istotny sposób poprawią możliwość pomocy mieszkańcom, mówi dyrektor podkarpackiej stacji pogotowia ratunkowego Grzegorz Gałuszka. Te zespoły, które jeżdżą i też, które powstaną, bo mówimy też o powstaniu nowych zespołów od 1 stycznia 2025 roku, poprawią dostępność do świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej i spowodują, że to życie będzie ratowane lepiej i szybciej. W sumie z Rządowego Funduszu Medycznego na dofinansowanie zakupów w skali kraju przeznaczono prawie 72,5 miliona złotych. Na bloku na warszawskim Imielinie powstał największy w Polsce mural. Jest gigantyczny, tak jak problem, do którego nawiązuje – depresja. Mural ma 429 metrów kwadratowych powierzchni, a autorem dzieła jest Wojciech Brewka. Przedsięwzięcie realizowane jest z okazji 10. rocznicy kampanii społecznej Fundacji Twarze Depresji. To artystyczny obraz tej choroby, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji. I smutna kobieta, i smutny mężczyzna, bazgrota dziecięca, w depresji dzieci najczęściej właśnie rysują coś w czarnych kolorach, dlatego ten kwiatek też jest czarny, żeby oddać jak najpełniej to, co się dzieje z dziećmi i z dorosłymi w depresji, żeby skłonić nas wszystkich do refleksji nad depresją, wszystkich, którzy będą tam przechodzić. Na depresję choruje w Polsce 1 200 000 osób. Są to dane oficjalne, a więc, jak mówi prezeska fundacji, prawdopodobnie niedoszacowane. Ryk silników i dym unoszący się spod kół samochodów towarzyszyły drugiej ogólnopolskiej pielgrzymce drifterów na Jasną Górę. Drifting to widowiskowa jazda samochodem w kontrolowanym poślizgu. To oficjalna dyscyplina sportowa. Na Jasną Górę przyjechało kilkudziesięciu młodych kierowców, którzy driftowali na parkingu pod Jasną Górą. Zawsze miałem manię motoryzacyjną i tak się to przelało na drift. W tamtym roku też byłem. Może w ten sposób pokażemy innym, że nie jesteśmy bandytami drogowymi, za których nas uważają. Może to jakoś wpłynie, że ktoś to zobaczy, że nie mamy gdzie jeździć. Naprawdę dobra zabawa. Jestem już tutaj drugi raz. Jest to super inicjatywa, dlatego że w takich miejscach rzadko kiedy można tak naprawdę podriftować. Jest jeszcze do tego szczytny cel, dlatego że robiąc drift taxi zbieramy dla potrzebujących z powodzi. Także przyjemne, spożyteczne.

you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? You act like you had seen him then gave a little dream to begin. How you really gon' pretend like he wasn't down and you call him again? That's when you give it up so easy you weren't even fooling him. If you didn't then you're probably fucking again. Talking out your neck saying you're Christian. Muslim sleeping with the gin now. That was the sin that the Jezebel in. Now who you gon' tell when the percussion spin? Nie przestawaj, nie przestawaj. przestawaj ciąg. Ten zawsze od nas. Wieczór właściwie, to zespół Sisters. Witamy wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś tam siedzą w domach, albo jadą samochodami, albo cokolwiek. Witamy też ludzi w studiu, którzy są tutaj z nami. Jest to bardzo fajne. Przedstawię więc skład. Ułan, o którym końcówka piosenki była, to bębniarz. Bartek jako wokalista i jako basista. Przemek, gitara. Maruś, klawisze. Moja siostra Natalia. Moja siostra Paulinka. I będą oczywiście goście. Ale później, na razie, zagramy kawałek Ding Dong, w której jest mała historia do powiedzenia. Dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty, nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory. Ding dong, słyszę dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty, nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory. Było tak, mieliśmy być razem. Nie odwrócisz biegu tamtych zdarzeń. Nie, zaprzeczysz teraz mi. Nie, obiecywałeś mi na każdym kroku. Kiedy było ci tak dobrze, zawsze myślałeś o mojej młodszej siostrze. Liczyłeś, że z nią będzie ostrzej. Proste. Ja i ona znamy cię za dobrze. A teraz, kiedy prawda wyszła na jaw, zbieraj swe zabawki, raz ja. Jak najdalej stąd, widzisz ją. Tyle cię widzieli. Aha, ja, ding dong. Słyszę dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty. Nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory. Ding dong. Słyszę dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty. Nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory. Teraz cisza, czas na moje słowa. Wchodzę, patrzę, czy to jakaś zmowa. Ty i siostra chciałeś więcej dostać, a tu wszystko przybrało inną postać. Sio, mamy cię teraz głęboko, możesz iść. Tylko się zastanów dokąd. Ja zabieram z tobą siostrę, widzisz, razem jesteśmy mocne, ding dong. Słyszę dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty, nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory. Ding dong. Słyszę dzwonek do mych drzwi, pytam, kto tam? Znowu nie ty, nie odpowiadasz na moje telefony. Mam w głowie zamęt, spory. Ej siostro, stań znowu prosto. To siła sióstr, rządzimy tu. Ej siostro, stań znowu prosto. To siła sióstr, rządzimy tu. Ej siostro, stań znowu prosto. Siła sióstr, rządzimy tu. To siła sióstr, ej siostro. Stań znowu prosto. To siła sióstr, rządzimy tu. Ej siostro, stań znowu prosto. Ej siostro, stań znowu prosto. Ej siostro, ej siostro, stań znowu prosto. Ej siostro, ej siostro, stań, stań. Ej siostro, stań znowu prosto. To siła sióstr, rządzimy tu. To siła sióstr. Ej siostro, stań znowu prosto. prosiła się, utrącimy tu. Zagramy teraz numer, właściwie który mam nadzieję słuchacze zdążyli już usłyszeć w radiu i usłyszą go teraz na żywo. Spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my. Spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie, nie my. Spadaj, spadaj. Nie chcę brudzić się o twoją skórę. Numer naszej ulubienicy Lauren Hill, tak żeby oddać jej cześć. Zagra z nami Łukasz Poprawski na saksofonie. Muzyka. killed on being so simple. But you rather me piosenka, do której niedługo będzie można zobaczyć również klip. jest zatytułowana Synu. Bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy ludzie, którzy teraz słyszą ten koncert, byli z nami, także byłoby nam jeszcze fajniej, ale podejrzewam, że i tak nas słyszycie i tak będziecie mieli miło spędzony czas, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Naszego gościa Tedę. I zagramy teraz Zeszyt Rymów, dzięki któremu w ogóle usłyszano nas po raz pierwszy. Dzięki. Woo! Yo, wielki ją prezentuje Sisters, zio. 2003, to jest nasz rok. Raz, dwa, trzy, cza. Ty to wiesz. Ty to decyzją. Ja to wiem. Nie zatrzymuj się. O nie. Cokolwiek będzie musisz wiedzieć. Ja to wiem, ja wiem. Ja to wiem. Zeszy trybów jest dla siebie i dla ludzi. Ja to rybów zeszysz. Muszę się spieszyć. Człowiek, ja robię co do mnie należy. Nic tylko nagrać i puścić to w obieg. I już nic nikomu jak nie sobie wierzyć. Iść ciągle, iść w stronę końca. To życie kreślone na paradoksach. Do końca dotrwa ten, kto moc ma. I będzie co będzie, będzie co los da. Ja piszę rymy, po tym mnie poznasz. Sekwencje zwroty, to mój narkotyk. To najwięcej, co zrobiłem dotychczas. Rap, muzyka dała mi skrzydła. Kila herc, szycha, warszawski deszcz. Sięgam pamięcią 8 lat wstecz. Jak mam nie grać z tą ewidencją? Ty wiesz, te rymy są częścią mnie. Ja wiesz, ja to wiem, ja. Nie zatrzymuj się. Cokolwiek będzie mógł. Tak jest, ja. Płyniemy tak, wiesz. Ja to wiem, ja. Dla siebie i dla ludzi. Rozstać się ze wszystkim, gdzieś odejść. Tego nie zrobię, chcę bliskim czegoś dowieść. Mieć na życie patent, jechać z tematem. Przecież osiągnąłem wszystko warte. Człowiek, ej, to wyścig szczurów, pamiętasz? Ta chwila mija, ty się rozpędzasz. Prawdopodobieństwo często się zwiększa. Szaleństwo wycieńcza. Yo, nie podoba się, trudno, to gorące. Pieniądze, myśl jest 2003. Trzeba to ogarniać, trzeba żyć. Kapitalizm rzeczywistością zgrzyt. Fałsz i stąd dostaje oryginał. Rzeczywistość nie daje się wyginać. To już dziś i muszę iść przez to. Ostatnio słyszę to często. To jest to jedno wielkie dojście do wniosku. Przychodzi prosiej, tak po prostu. Ja muszę iść i będę szedł. A ty postój, oto nowy TDE. Ty to wiesz, ty. Aha, wiesz? Ja wiem to. Nie zatrzymuj się. Tak jest. Cokolwiek będzie mógł. Czy to wiesz? Wiesz, ja wiem to. Zeszy trybów jest. Hałas. Dla siebie i dla ludzi. Jeszcze jeden kawałek w tym gramy. Proszę. Jo? Panie i panowie, 2003 wielki ją prezentuje C-Stars. Mamy szansę, którą należy wykorzystać, wiesz? Tak. Płyniemy tak, że ją. Tylko ten jeden raz, tak? To nie są dicy, ziom. I tylko żeby nie było, że nam szansa uciekła. Damy radę w polskich miastach osiedla. Takie same, budowane z wielkiej płyty. Tu powstają wielkie hity. Ja mam tak samo jak ty. Ty masz to, ja mam WWA. Masz swoje miasto. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. To hip-hop, yo, elo, nasz czasto. Z tym nie zmienia się nic, konstans. Poza tym zmienia się świat, a z nim Polska. Każdy w ręce go dostał 14 lat temu. To nasz czas jest, nasz czas właśnie. Rozumiesz? Nasz czas już nadszedł. Ludzie z blokowisk są już gotowi zrobić coś ważnego na zawsze. Nie mogę spać, choć już noc. Zapomnę pilnie głos. Chcę, byś usłyszał go. Polski rap gra już wszędzie. Wiesz, ziomuś, ja też wiedziałem, że tak będzie. Bez obaw działamy coraz prężniej. Człowiek, powiedzmy sobie, to potężne. Tylko rosnąć, rozwijać się. Ty tak myślisz też? Pozdro, pozdro. Jak będą pluć na nas, stan jak ściana. Ja w to wierzę, hip-hopowa Polsko. domorośli DJ-e grają tu z okiem. To wstaje Polski dla ludzi z pod blokiem. Jeden, drugi, trzeci znany wokal. A wszyscy mieszkamy w takich samych blokach. Wyjadacze total, młode mamy. Gorące szesnastki, harpagany. Typy sprytne, bezrobotni. Taktowani rytmem dawany przez chodnik. Nie mogę spać, choć już noc. Zapomniany płynie głos. Chcę, byś usłyszał go. Dojdzie do kolizji dwóch światów. Wylansowani przez pierwszy program. Widziałaś cień orła? No i dobra. Teraz posłuchaj polskiego hip-hopu. To dowiesz się, czemu zginęła ci torba w zeszłym roku. Nikt nie słyszał jeszcze o nas w tym roku. Musisz się przekonać, tak to działa. My robimy hałas. Nas będzie słuchała Polska cała. Zaraz, ja, pozdrowienia dla was. Tak, hałas. Dobra, dziękujemy, dzięki Tede, pozdro, pozdro. Zapraszamy teraz numera raza. Numer raz! Jest z nami. Zagramy numer tytułowy płyty Siła Sióstr. Witam serdecznie siostry i państwa i wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. Siła Sióstr. Systemem mocnym. Chciałbym jeszcze tylko w prosty sposób. Chwila, wielkie, yo, dla wielkich osób. To, co zawsze chciałeś mieć, masz to dawno, wykorzystuj to i wiesz. Dzięki, dzięki. Wielki dzięki. Sami najdoskonalsi goście. To teraz numer bardzo chilloutowy z płyty Numera, która ukaże się niebawem. Tak, dokładnie. Który nazywa powstał... się Chwila. Dzięki siostrom. No wiem, proste. Biał. Chwila. Aha. Ojciec dyrektor. Dzięki żałoś. Aha, tak. Chwila. Chwila. Tak. Aha. Chwila. Słyszałem, nerwowi żyją krócej. Chwila na... Zaraz powrócę. To mój styl. Bez nerwów, bez złudzeń. Mam swoją muzę, jestem stróżem swojej duszy. Kumuluję energię do oburzy. Skupiam się jak w tle, deszcz mi służy. Czasem się zamulę i mnie znuży. Chwila i pomaga, skręcam, lecę. Chwila spadam, ludzie mówią różne rzeczy. Błagam, ja nawet jak ktoś krzyczy. Chciałbym życzyć wszystkim tego. Chwila, zawsze spoko, ZTJ. Chwila. Prosty ziołoś, aha. Chwila, yo, siostry. Chwila. Chwila. Luzu, moment, nie chcę żadnych komend. Chcesz być ziomem, musisz się powstrzymać. Chwila mówię i mała przerwa w rymach. I już dobrze w myślach, wolę tak niż jak mam cię zwymyślać. To jest lepszy patent, lepszy świat niż agresja. Wizja życia, misja, zwyczaj, chwila. Więc wolnij chwilę, pomyśl. Proszę, życie stałoby się prostsze. Ostrzej, daj spokój, chwila mądrzej. Chwila dla wytchnienia, jak się złoszczę. Nic na szybko, wiem o tym dobrze. Chwila i tak zdążę, myślę, zdążę. A jakby co, to gdzieś tu krążę. Chwila, więc teraz sprawdź mój krążek. Chwila. Chwila. Bardzo dziękuję, serdecznie. Łukasz Potrawski na saksofonie. Numer raz. Teraz będzie zasiłek w postaci piosenki z oceanu, czyli będzie... Repertuar Angie Stone. Music Soul Child. How do we make love? Oh. cenę kotów loyalty. A table spoon of some attitude. And of course a picture free. Of course a picture free. And here's a part of conversation. Some attention when it comes through elections. The funds of intelligence and a kind of the righteousness. Dziękuję bardzo. Zagramy teraz numer, który Natalia napisała, jak była przez rok na obczyźnie, to znaczy w Stanach. I właściwie ten numer był napisany dla mnie. Inside.